وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الله العلي العظيم وبلغنا رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں عطا الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يصل وسلم دائما ابدا ادا حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن اجل سمردا عن ابی بکر وعن عمر عن علی جن و عن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وبارک و سلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے 26 پارے کا نامہ رکوع اور سورۃ الفتح مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے 10-5 شروع کر رہے ہیں. سورۃ الفتح مبارکہ مدنی ہے, اس میں 4 رکوع 29 آیتیں 568 کلمے 2,559 حرف ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی, حضرت عبید بن کعب سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ سے یہ روایت کی گئی, من کارا سورۃ الفتح فکأنما بایع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرۃ, جس نے سورۃ الفتح پڑھی گویا کہ یوں ہے اس نے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. زید بن اسلم اپنے والد سے اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ اصفارہی عمر بن الخطاب یسیر ماہو لیلن قادے عن شيء فلم يجده رسلا. کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ تھے، راتا نے جواب نہ دیا، ثم سألہ فلم يجده، پھر انہوں نے سوال کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جواب نہ دیا، ثم سألہ پھر انہوں نے سوال کیا، فلم يجده، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں کہا، سکلت ام عمر، اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے بار بار نظر کا، تو نے بار بار آقا کریم پر سوال کیے اور آقا کریم نے تین مرتبہ تجھے جواب نہ دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں، فخرت تو بعیبی حتی اذا کن تو امام الناس وخشیت ینزل فی قرآن، میں نے اپنے سواری کو آگے بڑھایا اور ڈرا کہ شاید اب میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے. میں آگے آگے جا رہا تھا کہ کسی تک پکارنے والے نے پکارا، ان سمے تو سارے خن یاترا کو بھی کہ وہ مجھے پکار رہا ہے. کالا فکل تو میں نے کہا، لقد خشیت ان یکون نازل فی قرآن، کہ میں تو ڈر رہا ہوں کہ شاید میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہو جائے. کالا بجے تو کہا کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے پاس، فسلم تو علیہ، میں نے سلام عرض کی، تو آپ نے ارشاد ہے، لقد نزلت علی اللیلۃ سورۃ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی کہ مجھے ساری جیت جس پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ یہ سورت عزیز ہے. سننا کرا پھر آپ نے پڑھا، اتنا پتہ نہ اللہ کا فتح مبینا، کہ یہ سورہ مبارکہ مجھ پر نازل ہوئی ہے. اس کو امام ابو نعیم نے جو ہے وہ بیان کیا. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ سورۃ الفتح، یا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز سورہ فتح پڑھ رہے تھے، سما سمے تو قراءت احسن منہا یرجح، میں نے اس سے زیادہ حسین آواز کبھی نہیں سنی، آقا بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں. ابن لحاظ سے روایت ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یامن قد انزلت آیت عظیمت، بہت عظیم آیت نازل کی گئی. قالو عرض کی گئی، بأی آیا ہی یا رسول اللہ، اے آقا کون سی وہ سورت مبارکہ ہے؟ تو کہا جیسا کہ پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھے بھی علم نہیں اور تمہارا بھی مجھے علم نہیں کیا آخرت میں کیا ہوگا. فبکوا، تو صحابہ روئے، صحابہ تو رونے لگے اور منافق اور کافر خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو بھی کسی چیز کا علم نہیں، ہمیں بھی علم نہیں، ہم سب ایک جیسے ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو صحابہ روئے اور قالوا لا تعلم یا رسول اللہ، کہا آپ بھی نہیں جانتے. قال لا فاشتد بكاهم حزنهم، تو وہ اور زیادہ رونے لگے صحابہ. پھر اللہ جل مجد الکریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیسر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیما. تو اب صحابہ نے کہا، ہمیں اللہ کا یا رسول اللہ، مبارکیں ہوں اے آقا آپ کو، قد بین اللہ لک فکیف بنا، اللہ نے آپ کے لیے تو آپ کو بیان کر دیا. وکان شدیدا، پھر صحابہ روئے بڑا. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فقط تکبیریں کہیں اور اللہ کی حمد بیان کی. اسی طریقے سے اس سورہ انوار علیہ وسلم کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، بہت ساری اس کی عظمتیں ہیں کتابوں میں لکھی. قال المسعودی بلغنی انہ من کرا فی اول لیلۃ من رمضان ان فتحنا لک فتحا مبینا، کہ جس نے پہلی رات کو رمضان شریف کی پہلی رات کو یہ سورہ مبارکہ پڑھی پھر تتبع نفلوں میں حفظ ذالک الان، تو پورا سال اس کی حفاظت کی جائے گی. اور بادشاہ رحیم سے یہ روایت ہے من کرا اول لیلۃ من رمضان، کہ جس شخص نے رمضان شریف کی پہلی رات کو انا فتحنا لک فتحا بڑی ہی نہ یرا الحلال، جبکہ وہ چاند کو دیکھے، وسع اللہ فی رزق ہی ذالک الان، تو اس سال اس کے رزق میں اللہ جل مجد الکریم اضافہ فرما دے گا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ المبارکہ جو ہے یہ حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور پر نازل ہوئی. حضور کو اس کے نازل ہونے سے بہت خوشی حاصل ہوئی اور صحابہ نے حضور کو مبارکبادیں دی. بخاری اور مسلم ترمذی نے حدیث ہے. حدیبیہ ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک. مختصر واقعہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اپنے ماں اپنے صحاب کے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی حلق کیے ہوئے، کوئی کسر کیے ہوئے، اور کعبہ مظلمہ میں داخل ہوئے، کعبہ کی کنجی دی، طواف فرمایا، عمرہ کیا، اصحاب کو خواب کی خبر دی، سب خوش ہوئے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا قصر کیا اور 1400 صحاب کے ساتھ یکم ذوالحج 6 ہجری کو روانہ ہو گئے. ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھ کر عمرے کا احرام باندھا اور حضور کے ساتھ اکثر صحاب نے بھی بعض صحاب نے جو تھا سے احرام باندھ لیا. راہ میں پانی ختم ہو گیا. صحاب نے عرض کی آقا لشکر میں پانی بالکل نہیں ہے سوائے حضور کے آفتابہ کے، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. حضور نے آفتابہ میں دست مبارکہ ڈالا رکھا تو انگشتہائے مبارکہ سے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. لشکر نے پیا، وضو کیا. جب مقام اسفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ قریش بڑے سر و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں. جب حدیبیہ پر پہنچے تو وہاں بھی پانی ختم ہو گیا. یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں 4-5 مقامات پر ہے. حضرت عمر فاروق راوی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پانی ختم ہو گیا، گرمی بہت شدید تھی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی آقا پانی نہیں ہے، کنواں حدیبیہ کا سوکھ چکا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ، کنویں میں نظر کی تو تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کسی کے پاس تو تھوڑا سا پانی ہے؟ سب نے اپنی وہ مشکیں نچوڑی تو ایک گھونٹ پانی نکلا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی کو منہ میں ڈالا، منہ میں ہلایا اور کلی کر کے اس کنویں میں ڈال دیا. ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پانی ڈالنا تھا کنویں میں کہ کنویں کا پانی جوش مارنے لگا اور اتنا پانی بھرا کہ کنویں کے کناروں تک پانی آ گیا. اور جو پہلے جانتے تھے انہوں نے تو کہا کہ اس کنویں سے پانی نکلے گا بھی تو کیا کریں گے، یہ تو کنویں کا پانی کھارا ہے، یہ پینے والا نہیں ہے، یہاں کا پانی کسی کام کا نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، کہ جن کے منہ میں پانی لگا اور وہ پانی کنویں میں گیا، ایک تو کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا وہ کناروں تک آ گیا اور پھر جس نے بھی پیا الحمدللہ کہتے ہیں کہ وہ تو میٹھا پانی تھا، وہ تو شیرہ جاں بن چکا تھا. یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، یہ کنوؤں کے پانی. اللہ اکبر. ایک روایت میں آیا کہ جب سیدہ حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی، راستے میں پانی ختم ہو گیا ایک رہا، اس کنویں پہ حضرت حلیمہ پہنچی تو ڈول نہیں تھا، پانی بڑا نیچے تھا، حلیمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم کو اپنے کندھے سے لگایا ہوا تھا، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کنویں میں، آقا کریم نے بھی کنویں میں دیکھا، آقا ابھی چند دنوں کے بچے ہیں، آقا نے بھی کنویں میں دیکھا، کنویں کے پانی نے آقا کو دیکھا، سبحان اللہ، پانی جوش مارنے لگا اور اتنا جوش مارا کہ پانی کناروں تک آ گیا، حضرت حلیمہ ڈر گئی، ڈر کے آگے بھاگی، پیچھے پانی بھاگ رہا ہے، اور بعض کتابوں نے تو لکھا کہ حلیمہ آگے بھاگتی ہے، پانی پیچھے بھاگتا ہے، اور پیچھے سے آواز آتی ہے، حلیمہ ٹھہر جا، آج اللہ کا محبوب آیا ہے تو مجھے بھی دیدار کر لینے دے۔ تو یہاں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنویں میں اپنی وہ کلی مبارکہ کا پانی ڈالا تو کنواں جوش مارنے لگا اور پانی الحمدللہ میٹھا ہو گیا، سب لوگوں نے پیا، اونٹوں کو پلایا، اور پھر سب نے مشقیں بھری، کفارے قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے، سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں، لیکن انہیں یقین نہ آیا، آخر کار انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت طائف کے سردار تھے اور عرب کے نہایت امیر ترین متوجہ شخص تھے، تحقیق حال کے لیے بھیجا، انہوں نے آ کر دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، بخاری میں یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود سختی آئے اور آپ کو دیکھا، صحابہ اکرام کو دیکھا اور واپس جا کر کہتے ہیں، لوگو قریش مکہ سنو، وفتو الا کیسر و کسرا، میں کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا، میں نے دنیا کے دربار بادشاہوں کے دیکھے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی آدمی کو اتنا اپنے بادشاہ کا ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو آقا کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کرتے ہیں صحابہ؟ اللہ اکبر، کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی کا کپڑا نیچے نہیں گرنے دیتے، یقابون ان یقتتلوا علی برویہ، ان قریب یوں ہے کہ قتال کریں گے، یہ جنگ کرنے شروع کر دیں گے آقا کریم کا وضو کا پانی لینے کے لیے۔ جب تو پانی ملتا ہے بڑا خوشی کرتا ہے اور اپنے سرے سے اس پانی کو ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا، وہ جس صحابی کو پانی مل گیا، وہ اسی پانی کو اپنے ہاتھوں پر مر رہا ہے، اپنے چہروں پر مر رہا ہے۔ اور حضرت سینا عروہ بن مسعود سختی کہتے ہیں، مما تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ناک مبارکہ کو صاف کرتے تو صحابہ نیچے گرنے دیتے، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا اور وہ برکت کے لیے اپنے جو ہے کپڑوں پر اور اپنے چہروں پر ملتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹتے ہیں تو صحابہ ناخن تک نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے بال مبارکہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اتنا ادب، اتنا احترام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو صحابہ کو بہت با ادب کے ساتھ لیتے اور جان تو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں چیزوں کو، جب حضور کلام فرماتے ہیں تو سور کے ادب و تعظیم سے کوئی شخص اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ انہوں نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ لوگوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہو سکو گے؟ قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے۔ وہ اگلے سال آئے، انہوں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پائے واپس چلے گئے، اور ایک بادشاہ کے بعد اللہ تعالی نے مشرب اسلام کیا۔ یہ وہی عروہ بن مسعود سختی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب سینا بھی کے عالم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے فتح سلاد تھے، وہ بنایا گیا دریا کے اوپر ایک طرف ایرانیوں کی فوج ہے ایک طرف مسلمانوں کی، مسلمان تھوڑے ہیں ایرانی لاکھوں تعداد میں ہیں، تو ایرانیوں نے کہا مسلمانوں تم پار آؤ گے یا ہم پار آتے ہیں، تو حضرت مسعود سکی نے کہا ہم پار آئیں گے، حضرت مسنہ بن عارثہ نے عرض کی کہ ضرور ان کو آنے دیں، کہا نہیں کہ ہم ان سے زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں نے دریا عبور کرنا شروع کیا، ابھی آدھی فوج پار ہوئی تھی آدھی پیچھے تھے کچھ ابھی پل کے اوپر تھے، تو کرتے کرتے اتنا ہمیں رش پڑا پل پر کہ پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور بہت سارے مسلمان جو پل پر تھے وہ دریا میں بہ گئے، اب زیادہ مسلمان دریا کے پیچھے ہیں، تھوڑے مسلمان آگے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لاکھوں کا ادھر لشکر ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، حضرت عروہ بن مسعود سکی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں اپنے سپہ سالار کی اطاعت کرو، کیونکہ مسلمانوں کے گھوڑوں نے پہلی مرتبہ ہاتھی دیکھے تھے، مسلمان مجاہدین کے گھوڑے ہاتھی دیکھ کر گھبرا گئے، پیچھے بھاگنے لگے، حضرت عروہ بن مسعود سکی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تلوار لے کر آگے بڑھے، اور جو سب سے آگے جو ہے کر ہاتھی تھا اس پر حملہ کر دیا، اس کی سون پر تلوار ماری اور مستق سے کاٹ کر نیچے پھینک دی، ہاتھی چیخا اوپر اٹھا اور اس کا پیر جو تھا قدم جو تھا حضرت عروہ بن مسعود سکی رضی اللہ عنہ کی چھاتی پہ آیا اور شہید ہو گئے، پھر ان کے بھائی نے جھنڈا لیا سار یہ کے بعد دیے گئے، بنو صفا کے مجاہد شہید ہوئے، پھر حضرت سینہ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا پکڑا اور کہا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میں کافروں کو روکتا ہوں، تم پل کی تعمیر کرو، پل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، جتنے بھی عروہ بن مسعود سکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جب آپ چلے گئے طائف میں چلے گئے تو بعد میں الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے، اب جب حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور کہا کہ عثمان تم جاؤ اور جا کر قریش مکہ کو کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی گئے، لوگوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہم اللہ کے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا، ادھر مشہور ہو گیا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور فرمایا چاہو بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور پھر ایک ہاتھ اپنا اور ایک ہاتھ عثمان غنی کا، ایک ہاتھ کہا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، سبحان اللہ، اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب قریش مکہ کو بھی بہت خدشہ ہوا کہ آقا کریم نے تو بیعت لے لی، اسے ہی بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا، تو اب انہوں نے آدمی بھیجے کہ چلو صلح کرتے ہیں، تو پھر وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سہیل حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ کے والد، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سردار تھے مکے کے، آئے تو ریشی میں آتا ہے کہ بات کرتے کرتے ان کو عادت تھی، وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بات کرتے، جیسے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھا کر بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے اتنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تلوار کا دستہ مارا سہیل کے ہاتھ پر اور کہا ہم سسار تھے پورنا پاک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے پاس اپنا ہاتھ لے جا رہا ہے، خبردار تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کے قریب تیرا ہاتھ نہیں جانا چاہیے، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح کی تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے احرام اتار دو، حجامت کروا لو، تمہارے عمرے کا تمہیں ثواب مل چکا، اب آقا وہاں سے واپس چلے تو اس وقت یہ آیت کریمہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک ہم اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں روشن فتح عطا فرمائی، مکہ شی فتح ہو گیا اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے، اور ایک فتح یہ ہے اور ایک فتح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے مسلمانوں کے تمہارے صدقے سے گناہ بخش دے۔ ہم نے فیصلہ دیکھیے جہاں بھی بہت سارے مترجمین کے قدم ڈگمگائے اور ترجمے میں آ کر بہک گئے، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گناہگار تک کہہ دیا۔ اور دوسرے ترجمے دیکھیے شاہ عبد القادر کا ترجمہ، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صرف فیصلہ تاکہ معاف کرے اللہ تجھ کو، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ شرف الدین کا ترجمہ، تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا پہلے گناہوں سے تیرے اور آگے گناہوں والا معاذ اللہ جو پیچھے ہو چکے۔ عبد الماجد دریا بازی کا ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کے سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کرے معاذ اللہ۔ ڈیپر احمد نے ترجمہ کیا ہے، پیغمبر یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی، در حقیقت ہم نے تمہاری کھلم کھلا فتح کرا دی تاکہ تم اس فتح کے شکریہ میں دینی حق کی ترقی کے لیے اور کوشش کرو اور خدا اس کے سلے میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے معاذ اللہ۔ اشرف علی خانی نے ترجمہ کیا، بے شک اے نبی ہم نے تمہیں ایک فتح ظاہر عنایت کی تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ اور دیکھیے والا حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو بے شک اے نبی ہم نے تمہیں ایک فتح ظاہر عنایت کی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں تمہارے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترجمہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو، اور یہ بات اس آیت کے ترجمے میں نہیں، کیونکہ سوائے اعلی حضرت کے سب نے ایسا ترجمہ کیا جیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی آخر زمان معصوم معصوموں کے امام، نعوذ باللہ من ذالک، پہلے بھی گناہ کرتے تھے اور بعد میں بھی کرنے کا امکان ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سند دینی پڑی کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ ترجمے میں دو سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں، اول یہ کہ کیا نبی معصوم نہیں، دوسرا یہ کہ گناہ اسی طرح معاف ہوا کرتے ہیں کہ اللہ نے فتح بھی دی اور اس کے ساتھ گناہ کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ہی دے دیا۔ سوال اول کا جواب تو صاف ہے اور ہر مسلمان راش کے رسول کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بھی معصوم تھے بعد میں بھی معصوم ہیں، گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کا شائبہ اور تصور بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی گناہ کرتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں معاذ اللہ، دیکھیے اگر نبی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے گناہ کرنا ثواب ہو جاتا، نبی کی سنت ہو جاتا۔ ان لوگوں نے ترجمے تو کر دیے اور آج لوگ کہتے ہیں جی ترجمہ ہی پڑھنا ہے، کسی کا بھی پڑھ لیں، ترجمے میں کیا ہے؟ ارے ترجمے نہیں تو انہوں نے وہ کچھ کرشمے کر دکھائے جو عام اگر کر کر ان لوگوں کو سنسار کر دیتے، انہوں نے قرآن کا لبادہ اوڑا، انہوں نے حدیث کا لبادہ اوڑا، اور پھر جو ہے ان کو قرآن کا نام لے کے لوگوں کے دلوں میں یہ دنسا دیا کہ معاذ اللہ نبی پہلے بھی زندگی اس کی گناہ گار ہوئی اور آئندہ بھی ہوگی۔ چلو میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی خطا سرزد ہوئی ہو، لیکن اگر غالبوں تم یہ مانتے ہو تو پہلے تک ہی رہنے دیتے، آگے یہ کرنا چاہتے کہیں بھی نبی تم گناہ کرو گے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ معاف کرے تمہاری زندگی تو عام گناہوں میں گزرتی ہے. اسی طریقے سے معاذ اللہ اکبر اللہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھی گناہوں میں گزرتی ہے؟ ارے صرف زندگی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ گناہوں میں گزری, اسی زندگی کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلیل اللہ کی توحید کی بنا رہے ہیں, سرد بنا رہے ہیں, اور مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں نبس تو فی تم عمرا افلا تعقلون, لوگوں تم نے میری زندگی گزری ہے 40 سالہ زندگی میں نے تم نے گزاری ہے, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ارے جس زندگی پر کافر ابو جہل و ابو لہب اعتراض نہ کر سکا, جس زندگی پر عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ نجد بن حارث اعتراض نہ کر سکا, اور میرے آقا کی زندگی کو بے عیب ماننا پڑا, سادی کو امین ماننا پڑا, اسی زندگی پر معاذ اللہ نام نہاد مسلمانوں نے حملے کر دیے اور یہ تک کہہ دیا نبی تیرے پہلے بھی گناہ تھے آئندہ بھی گناہ ہوں گے, تیری زندگی میں کوئی فرق نہیں لوگوں کی زندگی سے. ہاں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے, تیرے پہلے اور تیرے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے معاذ اللہ استغفر اللہ. اور ترجمے کی یہی غلطی اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کے مترجمین جو ہیں انہوں نے بھی انگریزی ترجمہ جو ہے ان کو تو پہلے مستشرقین کو کیا پتا ہے, انہوں نے بھی ایسے ترجمے کر دیے معاذ اللہ استغفر اللہ. کہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہر ایک لمحے کی اطاعت کی جائے, بلکہ بعض اوقات وہ ثواب کرتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات گناہ. میں کہتا ہوں چلو فرض کر لو کہ آپ لوگوں نے اس لان کو لان تعلیل نہیں ماننا, تو پھر زن کا ترجمہ نہ کرو گناہ نہ کرو. اگر اس کو تم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کرنا ہے تو پھر کم از کم زن تو زن بھی رہنے دو, گناہ نہ ترجمہ کرو, کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع ہے اس میں زن کے اور بھی بے شمار معنی ہے. زن کا معنی زن بھی ہوتا ہے, زن کا معنی گناہ بھی ہوتا ہے, زن کا معنی زن اور ساتھ کسی چیز کے لگے ہوئے بھی ہوتا ہے. تو بھائی تم اگر آقا کی طرف ہی منسوخ کرنا تھا تو کم از کم گناہ ترجمہ نہ کرتے. ایک عام آدمی اٹھے گا اور وہ کہے گا اور جیسا منافق بھی کہا کرتے تھے اور آج بھی کافر کہتے ہیں, کیا فرق ہے نبی اور تمہاری زندگی میں؟ جبکہ یہی ظالم لوگ کافر جو تھے انہی ترجموں کو لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے. تو ہاں محبوب, ہم نے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھڑوں کے, بھائی تما نعمت ہوا گئی کا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھیے اللہ جل مجل کریم نے یہاں بھی کہا کہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے, اور دوسری جگہ فرمایا اب یوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. محبوب ہم نے دین مکمل کر دیا اور ہم نے تیرے لیے دین اسلام پسند کیا اور ہم نے اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دی. اب دیکھیے یہ بظاہر دو لفظ ہیں, اسی کو دیکھیے سب بد عقیدہ کے عقائد ختم ہو جاتے ہیں. جہاں بھی وہ میرے آقا کے علم پر اعتراض کریں کہ نبی کو علم نہیں ملا, ملا ہے تو تھوڑا ملا ہے, تو ان سے پوچھئے کہ کیا علم جو ہے آسان سی بات ہے, علم رب کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہر مولوی کہے گا کہ ہاں علم تو رب کی نعمت ہے. اگر علم رب کی نعمت ہے تو رب کہتا ہے وہ یقین مانے مت ہو علیہ کا, محبوب ہم تم پر نعمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نعمت پوری نہیں ہوئی. رب تو کہتا ہے میں نعمت کو پورا کروں گا اور تم کہتے ہو کہ نہیں نبی کو پورا ہی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے, اگر ہے اور یقیناً ہے تو پوچھئے کہ رب تو کہتا ہے کہ میں تجھ پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کو نور نہیں ملا, اس کا مطلب ہے تیری مانے یا اللہ جل مجد کریم کی مانے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے ارشاد فرمایا تم نعمت علیکہ, اور اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ پر جو ہیں وہ اپنی نعمت پوری کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ نعمت کیا کیا ہے جو جو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے. علم رب کی نعمت, نور رب کی نعمت, زندگی رب کی نعمت, ہر اچھائی رب کی نعمت, اور نعمت جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, محبوب ہم آپ پر اپنی نعمت کو پورا کریں گے, اور اس نعمت میں جو بھی آتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین, وہ اللہ جل مجد الکریم نے پورے کا پورا دیا. وَجَهْدِيَا کا صراط مستقیما, اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. اے محبوب آپ کو سیدھی راہ, وہی تو سیدھی راہ ہیں, تو لوگوں کو آپ کی راہ دکھا دے اور آپ بھی سیدھی راہ پر چلیں. یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم عظیم ہے. تبلیغ رسالت, اقامت مراحت, مراسم ریاست وغیرہ میں آپ سیدھی راہ پر ہیں. وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے, دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, وہی ہے اللہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا, لِيَزْدَادُوا ایمانًا, تاکہ ان یقین پر یقین بڑھے, لِيَزْدَادُوا ایمانًا مَعَ ایمَانِهِمْ, تاکہ ان کے یقین پر یقین ان کا بڑھ جائے, اور باوجود عقیدہ راست کھا کے اطمینان قلب نصیب ہو جائے. وللہ جنود السماوات والارض, اور زمین و آسمان کے جتنے بھی زمین و آسمان کے سارے لشکر جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کے لیے ہیں, اللہ جل مجد الکریم کے ہی سارے کے سارے لشکر ہیں محبوب, اور جو رب کے لشکر ہیں وہ سارے کے سارے اے میرے محبوب تیری مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اللہ جل مجد الکریم اس مومنین کے دلوں کی تسکین اور وعدہ اور نصرت کے لیے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے, جنتوں میں لے جائے, جن کے نیچے نہریں ہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے, ان کے جو ان سے خطائیں ہوئیں وہ ان کو ان سے دور کر دے, معاف کر دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور یہ اللہ کی یہاں بہت بڑی کامیابی ہے کہ ساری کی ساری خطائیں معاف, اور جنتوں کے بالا خانوں میں جنت بالمنافقین والمنافقات, اور عذاب کے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو, والمشرکین والمشرکات, اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. دیکھ کس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ مشرکوں سے بھی برے ہیں. کیوں؟ الزانین باللہ ظن السوء, کہ جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں برا, علیہم دائرت السوء, اور انہی پر بری گردش ہے. جو اللہ جل مجد الکریم کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں عذاب و ہلاکت انہی پر پڑے گی. وغضب اللہ علیہم, اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا, ولعنہم, اور ان پر لعنت کی, وأعد لهم جہنم, اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور بے شک اللہ جل مجد الکریم عزت والا ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ, اب وہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی شانیں ہیں کہ صرف ایک آیت کو ہی ساری عمر بیان کرتے رہیں, زندگیاں ختم ہو جائیں گی, یہ آیت مبارکہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ جہاں پہ ہم کل شروع کریں گے انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا سبحان اللہ, یہاں سے ہم کل شروع کریں گے. اور چونکہ انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا کی تفسیر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہو چکی ہے, اس کا مختصر لتو من باللہ ورسول سے انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کی جائے گی اس کی تفسیر. وما علیہ البلاغ المبین, جی اب انشاءاللہ